Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabımızın ikinci dersine geldik değil mi? Normalde üçüncü dersimiz ama kitaba ait bu ikinci dersimiz. Hakimiyet mefhumunun aslı başlığımıza devam ediyoruz inşallah. Bir önceki dersimizde konuya ait bilgi verdik. Dedik ki İslam alimleri hakimiyeti kevni hakimiyet ve teşri'i hakimiyet olmak üzere ikiye ayırmışlardır dedik. Ve teşri'i hakimiyeti geniş bir şekilde bir sonraki dersimizde anlatacağız dedik. Ve işte şimdi o dersimize geldik. Ne demektir teşri? Şeriat ne demektir? Bunu anlatacağız inşallah. Yani yasama ne demektir? Bu hak kime aittir? Bu hakkı Allah'tan gasp edip kendi üzerlerinde görenlerin suçu Allah'ın dininde nedir? Ya da teşri hakkını bir diğer ifadeyle yasama hakkını Allah'tan alıp insanlara tahsis edenler ne gibi bir suç işlemişlerdir? Dersimizin konusu neymiş? Budur. Daha açık bir ifadeyle bugün yaşadığımız şu zamanda ve şu coğrafyada beşeri parlamentolarda Allah'ın kitabına zerre kadar itibar etmeyerek yeni yeni kanun ihdas eden parlamenterlerin yapmış oldukları suçun bir ilahlık ve bir rablik iddiası olduğunu ispat edeceğiz. Bu konuya dair ayetleri ve bu ayetlere dair açıklamaları getireceğiz inşallah ve aynı şekilde Allah'ın teşri hakkını sadece ama sadece Allah'a ait olan yasama hakkını Allah'tan alıp bu parlamentolara, bu bakanlara, bu milletvekillerine, bu idare sahiplerine yani Kur'an'daki ismiyle tağutlara verenlerin Allah'tan başka ilah edindiklerini, yöneticileri Allah'a ortak koştuklarını, Allah'la beraber bir Rab edindiklerini anlatacağız. Bu konuya dair Allah'ın kitabındaki ayetleri ve bu ayetlere dair açıklamaları getireceğiz inşallah. Öncelikle teşri hakimiyetten, kitabımızın asli konusu olan teşri hakimiyetten başlayalım. Ne demekti arkadaşlar şeriat? Bir önceki dersimizde ne demekti? Hatırlıyor musunuz? Teşri, şeriat yol demekti. Yol. Tamam mı? Yol demekti. Uzun ve geniş yola verilen isimdi. İsfahani ne demişti? İlahi yol manasında kullanılır demişti. Katade diyor ki şeriat emirler, yasaklar, hadler ve farzlardır diyor. Yani Allah'ın emirleri bir şeriattir. Allah'ın yasakları bir şeriattir. Allah'ın koymuş olduğu hadler, zina eden evliye recm edileceği, bekara yüz sopa vurulacağı, hırsızın elinin kesileceği, yani bu hadler Allah'ın şeriatidir. Şeriatlerdir. Allah'ın koymuş olduğu farzlar da bir şeriattir diyor Katade. İbn-i Zeyd şeriat diyor dindir. Ki önümüzdeki derslerde dinin hukuk düzeni anlamına geldiğini söyleyeceğiz ki bu tanım gerçekten güzeldir. Şeriat dindir diyor. Kur'an'da 5 ayette geçer arkadaşlar. Bu fiil 5 yerde geçer. 4'ünde bütünüyle yasama. Hukuk düzeni. Yasama, hukuk düzeni. Emirler ve yasaklar. Yani din. Yani hadler. Yani farzlar manasında geçer. Bunlar bu 4'ün 3'ünde bu fiil, bu kelime Allah'a izafe edilir. Yani şeriat koyan Allah'tır. Şer'a fiilinin faili direkt Allah'tır. Bir yerde ise Allah'tan başkasına izafe edilir ki orada da bunlar Mekkeli müşriklerin Allah'a şirk koştukları ortaklarıdır. Bu ayetlerden ilki Maide suresinin 48. ayetidir. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا İşte böylece biz sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik diyor Allah-u Teala. Bakın arkadaşlar. جَعَلْنَا biz kıldık. مِنْكُمْ sizin için size شِرْعَةً şeriat yani yol tayin etme direkt Allah'a izafe edilmiştir. Kim koymuştur bu şeriatı? Allah koymuştur. Ve cealna biz. Zamir Allah'a racidir burada. Allah'a racidir. Ve şeriat koyma işinin faili de bizzat Allah'tır. Yani mef'ulün faili burada direkt Allah'tır. Şeriatı koyan, kılan Allah'tır. İmam Begavi diyor ki bu şeriat diyor Allah-u Teala'nın farklı ümmetlere indirmiş olduğu muhtelif hükümlerdir. Muhtelif hükümlerdir diyor. Bu şeriat Allah-u Teala'nın farklı ümmetlere, değişik değişik ümmetlere, işte Yahudilere, Hristiyanlara, Hazreti İbrahim'in ümmetine koymuş olduğu muhtelif hükümlerdir. Alusi feri hükümlerdir diyor. Şeriat feri hükümlerdir. Ki yukarıdaki getirdiğimiz tanımlarla bu tefsirlerde tam bir uyum içindedir. Zira tanımlarda emirler, yasaklar, hadler ve farzlardır. O halde burada şeriat Allah'ın koymuş olduğu emirlerdir. Farklı ümmetlere vermiş olduğu farklı farklı emirleri, nehileri, hadleri ya da farzlarıdır diyoruz. Şura suresinin 13. ayetinde de yine Allah-u Teala şer'a lekum mine din. Din olarak size teşri kıldığını diyor. Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğunu. Sizin için de bir şeriat kıldı, bir kanun kıldı. Elmalı Hamdi yazı mealinde kanun yaptı. Şeraya kanun yaptı manasını veriyor direkt. Şura suresinin 21. ayetinde em lehum şurekâ'u şer'u lehum mine'd-din mâ lem ye'zen bihillah. Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şeyi kendilerine meşru kılacak, bir şeriat kılacak ortakları mı var? Dikkat edin. Şevkani diyor ki, ki dediği de doğrudur. Burada diyor şera'u fiilindeki fail şuraka'uya racidir. Yani demiştim ya şera fiili kanun yasama noktasında yasama manasıyla dört yerde zikredilir Kur'an'da. Bunların üçünde Allah'a izafe edilir. Birinde ise ortaklara izafe edilir. Yani Mekkeli müşriklerin ortaklarına izafe edilir. Yani diyor Alusi onlar şeytanlardır. Mekkeli müşriklere vahyeden şeytanlardır. Onlar Mekkeli müşriklerin küfürlerini kendilerine süslü gösteriyorlar. Ve Allah'ın izin vermediği konularda, yani şirk koşma gibi konularda veya yeniden dirilmeyi inkar etme gibi konularda veya dünyayla amel etme gibi konularda onlara bunu meşru gösteriyorlar. Bunlara cevaz veriyorlar. Bunu yapabilirsiniz diyorlar. Diyor Şevkani, yani diyor dünya işlerinde onlara kanun yapan ortaklardır. Dünya işlerinde onlara kanun yapan ortaklardır. Dikkat edin arkadaşlar. Şura suresinin 21. ayetinde de şera'u fiili Allah'a değil Mekkeli müşriklerin ortaklarına izafe ediliyor. Yani Mekkeli müşriklerin hayatlarına dair, yaşamlarına dair ortaya koymuş oldukları kanunları ihdas edenlere Allah-u Teala burada şuraka'u ortaklar. Kimin ortakları? Allah'ın ortakları. İşte bu nokta esas olan noktadır. Şeriat, teşri noktasında Allah'tan başka söz sahibi olduğunu iddia eden kendisini Allah'a ortak koşmuştur. Şeriat, teşri noktasında herhangi bir kimseyi yetkili kılan o kimseyi Allah'a ortak koşmuştur. Bu iki hususu kesinlikle unutmayın. Tekrar ediyorum. Yasama konusunda, yani emir verme konusunda, yani yasak belirleme konusunda, yani had koyma konusunda, yani farzları belirleme konusunda herhangi bir merciyi veya herhangi bir kurumu yetkili gören o merciyi ve o kurumu Allah'a ortak koşmuştur. Veya hangi kurum veya hangi merci veya hangi şahıs bu konuda söz sahibi olduğunu iddia ederse o kendisini Allah'a ortak koşmuştur. Câsiye suresi 18. ayet ثُمَّ جَعَلْنَا عَلَى شِرْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sonra ey Muhammed sen de seni de din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. şeriat sahibi kıldık. Cealnâke, biz seni kıldık alâ şeriatin, bir şeriat üzere kıldık. Minel emr, din hususunda. Yani Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyini indirmiştir. Bu vahyin içinde emirler vardır. Bu vahyin içinde nehiler vardır. Bu vahyin içinde farzlar ve hadler vardır, değil mi? Kulların yaşamlarına dair gerek ferdi, gerek ailevi, gerek hukuki, gerek sosyal, gerek milletler arası yaşama dair kaideler, kurallar, emirler ve nehiler vardır. Allah-u Teala bunu Resulü sallallahu aleyhi ve selleme indirmiştir. Ve diyor ki fettebiha, işte sen buna uy. Sen buna uy. Sana indirdiğimiz emirlere uy. Sana indirdiğimiz nehilerden kaçın. Sana indirdiğimiz farzları ikame et. Sana indirdiğimiz hadlere uygula. Ve la tettebi, sen kesinlikle uyma. Ehvâellezîne la ya'lemûn, bilmeyenlerin hevalarına ve isteklerine uyma. Alevsi diyor ki kendi arzularına tabi olan cahillerin görüşlerine uyma demektir bu. Razi diyor ki sen delil ve beyinelerle sabit, bu vahiyle sabit şeriata uy. Hakkında hiçbir delil bulunmayan ve cahillerin kendi arzularıyla, kendi şehvetleriyle uydurmuş oldukları dinlere sen kesinlikle uyma diyor. Arkadaşlar, tüm bu ayetlerde dediğimiz gibi şeriat, ki Kurtubi diyor ki mesela bu ayetlerde zannedersem Maide suresinin 48. ayetinde olması lazım. Burada diyor şeriat yaptı demek, yasak koydu, kanun koydu, hüküm koydu demektir diyor. Yasak koydu, kanun koydu ve hüküm koydu demektir diyor. Yani şeriat Allah'ın indirmiş olduğu hükümlerdir. Allah'ın emirleridir. Kim Allah'ın emirlerini bir kenara bırakarak başka emirler bildirirse o kişi şeriat koyuyor demektir. Allah'a ait olan bir hakkı Allah'tan gasp ediyor demektir. Allah'a ait olan hakkı Allah'tan gasp ettiği için, azdığı için tağutlaşıyor, firavunlaşıyor demektir. Anlaşıldı mı? Bu konuyla ilgili diğer bir ayet Allah-u Teala Yusuf suresinin 40. ayetinde, geçen hafta okuduğumuz ayette inil hukmu illa lillah emra illa ta'budu illa iyyah zalike dinul kayyim velakinne ekseren nasi la ya'lemun, hüküm ancak Allah'ındır, o ancak ona ibadet etmenizi emreder. Dikkat edin arkadaşlar, hükmü Allah'a tahsis etmekle ona ibadet etmek bir zikredilmiştir. Yani Allah'a ibadet etmek ancak hükmü ona tahsis etmekle mümkündür demek bu. Önümüzdeki derslerde göreceğiz. Firavun diyecek ki İsrailoğulları bana ibadet ediyor. Yani benim hükmüme tabi oluyorlar demektir. Şeytana ibadet etmeyin, şeytanın hükmüne tabi olmayın demektir. Kim hükmetme yetkisini, şeriat koyma yetkisini, yani emir ve nehi koyma yetkisini, hadleri, farzları belirleme yetkisini kime veriyorsa ona ibadet ediyor demektir bu. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bu ayete dair İmam Taberi rahimehullah diyor ki Allah yarattığı hiçbir varlığı hükmünde kendisine ortak kabul etmez. Bilakis kulları arasında tek başına hüküm verecek odur. Onların işlerini düzenleyecek olan odur. Dilediği gibi tasarrufta bulunacak olan odur. Bagavi diyor ki hüküm vermek, emretmek ve yasaklamak ancak Allah'a aittir. Şankıti diyor ki ayetin tefsirinde, Yusuf suresinin 40. ayetinin tefsirinde Yüce Allah diyor hüküm konusunda hiç kimseyi kendisine ortak tanımaz. Hüküm sadece ona aittir. Ondan başka hiç kimsenin bu konuda yetkisi yoktur. Helal Allah'ın helal kıldığı, haram Allah'ın haram kıldığıdır. Hak, din Allah'ın koyduğu şeriattir. İhtilaflı meselelerde sadece onun verdiği hüküm geçerlidir. Hükümden kasıt ise Allah'ın hüküm verdiği her meseledir. Teşri de bu meseleye, hükme öncelikle dahildir diyor. Arkadaşlar dikkat. Geçen hafta bir şüphe üzerine de durmuştum, değil mi? Bazı kimseler diyorlardı ki tamam, hüküm Allah'ındır. Biz de bunu kabul ediyoruz. Zira Kur'an'da açık net geçiyor. Şimdi ayeti inkar edemiyorlar. Yok arkadaşım, hüküm Allah'ın değildir diyemiyorlar. Kendilerine Müslüman diyorlar ya, kendilerini Müslüman olarak isimlendiriyorlar ya, ayeti inkar edemeyecekler. Tıpkı ehli kitap gibi. Ehli kitap da ayetleri inkar edemiyordu. Mekkeli müşrikler de İbrahim'in şeriatını inkar edemiyorlardı. Biraz sonra göreceğiz. Haram aylarla oynuyorlardı. Ehli kitap Allah'ın cumartesi yasağını inkar edemiyordu. Yasakla oynuyordu. İşte bu zavallılar da hükmü inkar edemiyorlar. Şimdi hükümle oynayacaklar. Ayeti inkar edemiyorlar. Ayetle oynamaya başlayacaklar. Diyecekler ki efendim tabii ki hüküm Allah'ındır. Ancak hüküm derken burada kastedilen nedir? Allah'ın kevni hakimiyetidir. Bunu kim inkar edebilir ki? Güneşi kim doğuruyor? Ayı kim çıkartıyor? Gökten yağmuru kim indiriyor? Bizim hayatımızda nefes almamızı sağlayan kimdir? Allah'tır. Ve biz bunu zaten kabul ediyoruz. Bu bir vakadır. İnil hükmü illa lillah ayeti de ihbari bir ayettir. Haber veriyor. Yani vakaya haber veriyor diyorlar. Bakın. Bir, hüküm kelimesini sadece kevni hakimiyetle sınırlandırmanız bir delil ister. Öyle bir deliliniz yok. İkincisi, geçen hafta da gördük. Hüküm kelimesi sadece kevni hakimiyet değil, men etmek, yargıda bulunmak. İşte hakim, zulümden engel olduğu için, zulmü men ettiği için kendisine hakim denilmiş değil mi? Yoksa kevni hakimiyette bulunduğu için, kevni noktada idare sahibi olduğu için ona hakimiyet dememiş ki, sizin ayeti bu şekilde taksis etmeniz, sizin ayeti bu şekilde taksis etmeniz dile de müsait değil. 3. Bakın, bu konuyla ilgili ne kadar kalem oynatmış. İslam alimi varsa hepsi teşriğe değinmiştir. İmam Taberi, müfessirlerin babası İmam Taberi diyor ki, kulların arasında tek başına yetki sahibi odur. Kulların arasında tek başına hüküm sahibi. Onların işlerini düzenleyen odur. Bakın neye değindi? Direkt teşriğe hakimiyete değindi. Kevni hakimiyete değinmedi. Bagavi, emretmek ve yasaklamak diyor. Teşriğe hakimiyete değindi. Şankıti ne dedi? Hüküm meselesine Allah hükmettiği her şey dahil. Kevni hakimiyetle dahil, teşriğe hakimiyetle dahil. Ancak teşriğe hakimiyet, teşriğe koyma meselesi, kanun koyma meselesi buna öncelikle dahildir dedi. Onun için diyoruz ki ey zavallılar bu ayeti sizden önce hiç kimse sizin gibi anlamadı. Sizin gibi tahrif etmeye kalkmadı. Ve size diyoruz ki İbn-i Teymiye'nin dediğini diyoruz. Allah'ın vahyini kendisinden önce hiç kimse gibi anlamayan, hiç kimsenin anladığı gibi anlamayan, yeni bir anlayış ortaya atan kimse, ya ahmak bir cahildir ya da hain bir münafıktır. Din bugün inmedi. Din 14 asır önce indi. Bu ayetleri bize sahabe, selef imamları ve onları güzelce taklit edenler, onlara güzelce tabi olanlar bize bu ayetleri anlattı. Sizin getirmiş olduğunuz yorum, sizin getirmiş olduğunuz tefsir, bir, dile uygun değildir. İki, gramere uygun değildir. Üç, sizden önce de hiç kimse bu şekilde anlamamıştır. O zaman, ya cahilce ahmaklığı bırakın, ahmaklık etmeyi bırakın ya da münafıkça hainlik etmeyi bırakın diyoruz kendilerine. Fıkıh usulü üzerine çalışmalar yapan Abdülkerim Zeyden usulü fıkıh kitabında diyor ki tüm Müslümanlar icma etmişlerdir ki kanun koyucu yalnız Allah'tır. Allah-u Teala En'am suresinin 57. ayetinde idare ve hükmün ancak kendisine ait olduğunu söyler. Bu esasa dayanarak biz diyoruz ki Allah'ın şeriatını terk eden yasamada bulunmak küfürdür. Çünkü Allah'tan hariç hiç kimsenin kanun koyma yetkisi yoktur. Bu zavallılara tekrar diyoruz. Bakın usulün fıkıh kitaplarını açın. Orada hüküm kelimesini açın. Acaba bu hüküm kelimesi teşriğe hakimiyet mi yoksa kevni hakimiyet noktasında mı değinilmiştir? Usulün fıkıh kitaplarının konusu kevni hakimiyet değil teşriğe hakimiyettir. Ve bütün usul alimleri cümleye direkt böyle başlarlar. Teşriğe hakimiyet ancak ve ancak Allah'ındır. Bu noktada hiç kimsenin bir söz hakkı yoktur derler. İslam'da teşriğ, kanun koyma, yasamada bulunma, kullara emirler ve nehiler verme, hadleri belirleme, cezaları tayin etme, mükafat verileme hakkı sadece ama sadece Allah'a ait iken beşeri kanunlarda insanlara aittir. Ürdün Anayasası der ki yetki ancak millete aittir. Yasama krala ve millet meclisine aittir. Yani emir verecek, kanun koyacak, hüküm çıkartacak, nehileri belirleyecek, farzları belirleyecek, hadleri belirleyecek olan kimdir? Beşeri kanunlara göre millet meclisi, milletvekilleri, demokrasinin puthanelerinde bulunan vekiller diyecek. Aynı şekilde mesela Mısır anayasasında yasama yetkisini anayasaya uygun olarak, Kur'an'a ve sünnete uygun olarak değil, anayasaya uygun olarak emir ve millet meclisi üstlenir diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında 6. ve 7. maddelerinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti bu egemenliğini anayasanın koyduğu kurallara göre, keyfi değil, lanetli kanuna göre, yerden bitme kanuna göre, anayasaya göre, onların kutsal kitapları olan anayasaya göre yetkili organlar eliyle kullanılır. Yasama yetkisi ancak millet meclisinindir der. Ve bu yetki kesinlikle devredilemez der. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 6. ve 7. maddesinde de. Görüleceği üzere arkadaşlar, beşeri sistemlerde egemenlik ancak ve ancak kime aittir? İnsanlara aittir. Yetki ancak ve ancak insanlara aittir. İşte beşeri sistemlerde, işte Allah'ın kitabının terk edildiği beşeri kanunlarla hükmedilen bu sistemlerde ilah kimdir? Yöneticilerdir. Rab kimdir? Yöneticilerdir. Ancak bunlar bir sahte Rab'dir. Bunlar sahte ilahtır. Esas olan şudur. Teşri hakkına kim sahipse ilah odur. Biz la ilahe diyerek teşri, yönetme, idare etme hakkına ancak ve ancak Allah-u Teala'nın sahip olduğuna iman ediyor. İllallah diyerek, la ilahe illallah diyerek de hayatımızda bütün yetki sahiplerini reddediyoruz. Hayatımızdan çıkartıyoruz. Onlara zerre kadar bir iltimas göstermiyoruz. Meyletmiyoruz. Bu konudaki arkadaşlar delillerden bir tanesi de İbn-i Kesir'in gerçekten şu mükemmel açıklamasıdır. Maide suresi 50. ayet. Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir kavim için Allah'tan daha iyi hüküm veren kim vardır? Ayetinin tefsirine dair yapmış olduğu, ayete dair yapmış olduğu tefsirdir. Şimdi Cengiz Han diye bir adam var. Cengiz Han diye bir adam var. Tatar kralı. Tamam mı? Bu bir kanunname hazırlıyor arkadaşlar. İsmine Yasak veya Yasa. Kanunnamesinin ismine bunu söylüyorlar. Bunu koyuyor. Tarih kitaplarında bu yasaktan için bayağı bir bilgi vardır. Mesela Makrizi diyor ki Tatar kralı Onkan'ı yendikten sonra Cengiz Han bir devlet kurdu. Bu devlet için kanunlar yaptı ve buna da Yasak ismini verdi diyor. Yine Alaaddin el-Cüveyni'den şu naklediliyor. Diyor ki Cengiz Han'ın kendisinden sonra çocuklar için koyduğu kanunnameye Yasak denir. Yasak az bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatinden oluşan ama bununla birlikte Tevrat'tan, İncil'den ve Zebur'dan oluşan kanunlarla oluşur. Zebur'dan oluşma kanunlar vardır. Yine Cengiz Han'ın kendi görüşleri vardır. Nedir bunlar? İster bekar olsun, ister evli olsun, zina eden öldürülür diyor. Bilerek yalan söyleyen, sihir yapan, insanların gizli hallerini araştıran öldürülür diyor. Şimdi Maide suresinin 50. ayetinin tefsirinde diyor ki cahiliyenin hükmü diyor ya, hemen müfessirler orada cahiliyenin hükmü derken Cengiz Han'ın bu yasak kanunlarını örnek vermiştir. İbn-i Kesir diyor ki Allah-u Teala'nın her hayrı kapsayıcı, her şerri yasaklayıcı hükümlerinden yüz çevirip bunun yerine cahiliyede olduğu gibi insanların görüşlerine uymak ya da Cengiz Han'ın yaptığı gibi dalalet ve sapıklık ihtiva eden kanunlarına uymayı Allah-u Teala kesinlikle reddediyor. Cengiz Han diyor, Kur'an, Tevrat, İncil ve kendi görüşlerine dayanarak bir kanun yapmıştı. Çocukları Cengiz Han'dan sonra bu kitabı anayasa kitabı olarak görmeye başladılar. Ve bununla Tatarlara hükmettiler diyor İbn Kesir. İşte diyor, böyle davrananlar kesinlikle kafirdir. İşte diyor İbn Kesir rahimeullah, böyle davranan kimseler kesinlikle kafirdir. Bunlarla büyük küçük her meselede Allah'ın hükmüne dönünceye kadar savaşmak Müslümanların üzerine vaciptir. Kimmiş kafir olan? Allah'ın kitabını bir kenara bırakarak neshedilmiş şeriatlerden kanunlar oluşturan, bunun içine de kendi görüşlerini koyan, yani anayasa ihdas eden, yani hüküm ve kanun çıkartan kimseler kafirmiş. İbn Kesir diyor, değil mi? Hani bize harici diyorlar ya, bu ayeti okuyarak yöneticilere tekfir ettiğimiz için, bunu da size göre harici İbn Kesir diyor. Böyle davrananlar kafirdir. Bunlarla büyük küçük her meselede Allah'ın hükmüne dönünceye kadar savaşmak da vaciptir diyor. Harici olmayı ikiye katlıyor İbn Kesir rahimeullah. Allah'a sanırız. Savaşın diyor, bunlarla savaşın. Ey kendilerini selefi olarak isimlendirenler. Bakın İbn Kesir. Diyebilir misiniz o selefi değil, o haricidir. O size diyor ki, bu anayasa koyanları savunmayın. Bunların küfrünü gizlemeyin. 3-5 kuruş dünyalık için Allah'ın vahyini tahrif etmeyin. Sizin bunlarla savaşmanız vaciptir. Tam tersine diyor. İbn Kesir'in bu fetvası üzerine yine bunlara göre bir başka harici olan Said Hava diyor ki, ben diyor Allame İbn Kesir'in söylediği bu fetvaya karşı çıkan hiçbir alim tasavvur edemem. Yani alimlerin hepsi de harici oldu bunlara göre. Biz aslen şunu açıkça söyleriz. Bir parti İslam nizamını terk ederse ya da kendi tüzüğüne küfür maddelerini koyarsa veya herhangi bir hükümet La ilahe illallah kelimesine ters kanun ve hükümler koyarsa bunlar kafirdir. Ve bunlara yardım eden, bunları kollayan, bunların küfrünü gizleyenler de kafirdir. Aynı şekilde Şeyh Ahmet Şakir Umdetü Tefsir isimli eserinde, tefsirinde İbn Kesir'in bu fetvasına dair diyor ki, Cengiz Han nasıl bir kanunname oluşturdu? Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'dan oluşan bir kanunname oluşturdu. Bundan daha kötüsü ise diyor Ahmet Şakir, dinsiz, putperest Avrupa kanunlarından alınma bir kanunla hükmetmektir diyor. Bu beşeri sistemlerin konumu, yani bu kanunlara hükmeden beşeri sistemlerin konumu güneş gibi açıktır. Küfrü nettir, bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. İslam'a mensup olan kim olursa olsun, bir kimse bu kanunlarla amel ederse yahut bunlara uyarsa yahut bunları kabul ederse kafirdir, bu konuda hiçbir mazereti yoktur diyor Şeyh Ahmet Şakir Umdetü Tefsir isimli eserinde. Aynı konuda yine Şeyh Muhammed Hamid el-Fakih diyor ki, İbn Kesir'in dediği gibi ya da bunlardan daha da şerlisi, herhangi bir kimsenin kanlar, mallar ve ırzlar hakkında hükmüne başvurulacak kanunları yabancıdan almasıdır diyor. Böyle kimseler kafirdir, mürtettir diyor. Kim bu amelinde ısrar ederse ve Allah-u Teala'nın indirdiği esaslarla hükmetmezse kendisiyle isimlendirildiği hiçbir isim ona fayda etmez. Kim onu Müslüman, mümin, muttaki, salih olarak isimlendirirse isimlendirsin. Bu isimlerin hiçbiri ona fayda vermez. Aynı şekilde kendisinden sadır olan namaz, oruç, hac gibi zahiri ameller de ona faydası etmez. Bu kimse mürtettir, bu kimse kafirdir diyor. Peki niçin? Çünkü bu hak sadece Allah'ındır da ondan. Helal koyma hakkı sadece Allah'ındır. Haram belirleme hakkı sadece Allah'ındır. Çünkü teşrih koymak demek helalleri belirleme, haramları belirleme hakkı demektir. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki, İbn-i Teymiye Rahimullah bir kimse diyor haram ile icma olan sabit bir şey helal yaparsa kafir olur. Helal olduğu sabit olan bir şeyi haram yaparsa kafir olur. Yani bir kimse Allah farz kıldı. Neyi farz kıldı? Akşam namazını 3 rekat olarak Allah-u Teala farz kıldı değil mi? Niçin Allah-u Teala bunu farz kıldı? Çünkü teşri sahibi, şeriat sahibi Allah'tır da ondan. Bir kişi dese ki hayır, akşam namazı 4 rekattır. Soruyoruz, hükmü nedir? Herkes diyecek ki el cevap kafirdir. Peki bir kimse içki içenin eli kesilmeyecek, ona 3 ay hapis verilecek dese, bunu kanunlaştırsa ve bunu 75 milyon insan üzerine uygulasa, bunu uygulayan mahkemeler açsa, bunu uygulamak için hakimler tayin etse, bunun hükmü nedir? Bu Müslümandır değil mi? Çünkü kalbiyle inkar etmedi. Diliyle ben Müslümanım diyor ya. Subhanallah. Allah'a sığınırız. Yine İbn-i Teymiye diyor ki Resulleri vasıtasıyla, Allah-u Teala'nın Resulleri vasıtasıyla gönderdiği emir ve yasakları iptal eden kişi hem Müslümanların, hem Yahudilerin, hem de Hristiyanların ittifakıyla kafirdir. Allah-u Teala faizi haram kılmıştır. Bunlar bu haramlığı iptal etmişlerdir. Allah-u Teala içki içene had cezası vurulmasını emretmiştir. Bu parlamenterler bunu iptal etmişlerdir. Allah-u Teala mürtedin öldürülmesine hükmetmiştir. Bunlar mürtetli serbest bırakmışlar. Yani hem Allah'ın hükmünü iptal ettiler hem de Allah'ın hükmüne aykırı muhalif bir kanun koydular. İşte böyle kimseler, İbn-i Teymiye diyor ki böyle kimseler Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların ittifakıyla kafirdir. Ancak bir bizim muasır mürciyeye, telefilere göre kafir değildir. Yani bu zavallılar Müslüman olmadıkları gibi Yahudi ve Hristiyanlar kadar dahi olamıyorlar. Yahudi ve Hristiyanlar kadar dahi olamıyorlar. İbn-i Teymiye'nin talebesi İbn-i Kayyım el-Cevziye diyor ki arkadaşlar, İslam dini diyor kendisinden önceki bütün şeriatları neshetmiştir. Bu icmaya sabittir. Yani İslam şeriatı, yani Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şeriat vermiştir. Emirler, yasaklar vermiştir. Hadler koymuştur. Bunlar daha önceki şeriatları neshetmiştir. Buna göre her kim Kur'an'a bağlanmayı, Tevrat'a veya İncil'e bağlanırsa kafir olur. Peki, beşeri anayasalara bağlanırsa bu kafir olmaz değil mi? Bırakın beşeri anayasalara bağlanmayı, böyle anayasa koyarsa, böyle hüküm koyarsa, böyle kanunlar koyarsa bu küfürde daha da ileri gitmiştir. Muhammed Kutup diyor ki, Allah'ın kanunlarından hariç yasamada bulunmak tüm fukahanın ittifakı ile kafirdir. Acaba tüm davetçiler Allah'ın indirdiği şeriatin dışında kanun ve yasa koymanın sahibini iman dairesinden çıkaracağını daha öğrenmediler mi diyor. Ne kadar net bir ifade değil mi? Velhasıl kelam, buraya kadar anlattığımız bölümü özetlersek, çünkü konuya farklı bir açıdan yaklaşacağız inşallah. Dedik ki şeriat sahibi ancak Allah'tır. Kim Allah'ın şeriatını bırakarak kendi katından bir şeriat koyarsa, yani helaller koyarsa, yani haramlar koyarsa, yani hadler ve cezalar verirlerse, bu kimse kendisini Allah'a ortak koşmuştur. Bunda hiç kimsenin şüphe duymaması gerekir. Şüphe duyan önce Müslüman olmaya çalışması gerekir arkadaşlar. Kesin ve kat'i olan söz budur. Allah'ın teşri yetkisinden şüphe duyar. Bu yetkiyi Allah'tan başkasına tahsis eder. Veya bu yetkiyi kendi üzerinde gören gitsin önce iman etsin. Önce Müslüman olma yoluna girsin. Ve kendisini Müslüman olarak isimlendirmesin. Şimdi arkadaşlar teşriinin, yani hakimiyetin, yani hüküm koymanın direkt uluhiyetle alakası olduğunu söylemiştik değil mi? Bakınız. İki ayet getireceğiz. Ve kâle Fir'aunu ya eyyuhel mele'u mâ alimtu lekum min ilahin gayri. Ve kâle Fir'aunu ya eyyuhel mele'u mâ alimtu lekum min ilahin gayri. Kasas suresi 38. ayet. Bir başka ayet. Naziat suresi 23 ve 24 فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى ve etrafındakileri toplandı, etrafındakileri topladı, bir nutuk attı, seslendi ve dedi ki ben sizin en büyük Rabbinizim. Naziat suresi 23. Kasas suresi Firavun dedi ki ey Melek sınıfı, ey yöneticiler, sizin için kendimden başka bir ilah tanımıyorum. Dikkat edin. Kasas suresindeki ayette Firavun uluhiyet iddiasına bulunmuştur. Yani ben ilahım demiştir, değil mi? Naziat suresinin ayetinde ise ben Rabbim. Hem de öyle bir Rabbim ki e'la, ismi taftil. En yüce Rabbim. En yüce Rabbim. Başka Rabler var. Başka büyük Rabler var ama ben hepsinin en büyüğüm dedi. Ne demek istedi acaba? Ben kevni hakimiyet noktasında söz sahibiyim mi demek istedi? Yoksa teşrii hakimiyet noktasında söz sahibiyim mi demek istedi? Güneşi ben doğururum. Güneşi ben batırırım. Ay'a ben hükmederim. Bu Nil nehrini ben akıtıyorum böyle. İstesem tersinden akıtırım. İnsanları yaratan, öldüren ve dirilten benim mi demek istedi? Yoksa şeriat sahibi, kanun koyan, hüküm koyan, helal ve yasak belirleyen benim mi demek istedi bu ayetlerde? Bakıyoruz İslam alimlerine. İnanın hepsi ittifaka şu noktaya değinmişler. Burada başlı başına bir hukuk düzeni koyma iddiasıdır. Firavun'un bu iddiası başlı başına bir hukuk düzeni koyma iddiasıdır demiş alimler. Diyor ki Razi hiç kimse üzerinde benden başkasına ait bir emir ve yasak koyma hakkı yoktur. Hiç kimse üzerinde benden başkasına ait bir emir ve yasak koyma hakkı yoktur. Alusi Firavun diyor kalabalığını topladı, işlerinde kalktı, hitap etmek suretiyle nutuk çekti ve o büyük lafı etti. Ene Rabbukum ilâ, o büyük lafı etti. Böylece kendisini halkı yönetenlerin hepsinden üstün tuttu diyor. Alusi. Ebni Teymiye rahimullah her kim diyor Allah'ı bırakıp kendisine itaat edilmesini isterse bunun durumu tıpkı Firavun gibidir. Çünkü Firavun da kendisine itaat edilmesini istedi. Ebul Ala el-Mevdudi diyor ki bu Mısır ülkesinin sahibi benim. Tüm emir ve yasakların çıkış noktası benim. Tüm emir ve yasakların çıkış noktası kim? Benim. Benden başka hiç kimse üzerinde bir emir verme yetkisi yoktur. Ve arkasında diyor ki Mevdudi, Firavun'un sözü bu demektir. Dedikten sonra Firavun'un durumu diyor, peygamberler tarafından getirilen ilahi kanundan bağımsız, siyasi ve hukuki hakimiyet iddiasında bulunan devletlerin durumundan hiç de farklı değildir. Firavun'un bu durumu Allah'ın şeriatını terk ederek kendi yanında kanun ve hüküm çıkaran devletlerden farklı değildir. Çünkü Firavun ilah ve Rablik iddia etmekle ne dedi? Ancak ben kanun koyabilirim. Yetkili olan benim. Ben diyorum ki Firavun anayasa mahkemesiymiş yani o zaman. Çünkü şu an en yetkili merci kim Türkiye'de? Anayasa mahkemesidir değil mi? Yani bütün parlamenterler toplansa bir kanun çıkarsa anayasa mahkemesi ne diyor? Ben izin vermedim dediği zaman bu kanun maddeleşmiyor, yasalaşmıyor. Yani kanun koyucu var Türkiye'de değil mi? Parlamenterler, vekiller, bakanlar, milletvekilleri, işte partiler. Ancak Firavun hangisi bunların? Rabbukumul Aala, en üstün kanun koyucu, en üstün yasa belirleyici. İşte o da ya Cumhurbaşkanı bazı ülkelerde veya Anayasa Mahkemesi dedikleri mahkemeleri oluyor. Arkadaşlar Rablik demek teşrii, şeriat koymak demektir. Rab demek, ilah demek, kanun ve hüküm koyan, emir ve yasak belirleyen demektir. Kim ki emir ve yasak belirleme hakkını kendi üzerinde görürse, bugün olduğu gibi, parlamentolarda olduğu gibi, bakanların, milletvekillerin, başbakanların, idarecilerin dediği gibi, kanun koyma yetkisi ancak bize aittir. Bunu ancak biz yaparız. Ve millet bize bunu verdi. Biz onların vekiliyiz. Biz sadece kanun koyarız. Kendi başımıza bağımsız hukuk düzeni koyarız derse bu kimseler aynı Firavun gibi Rablik veya ilahlık iddiasında bulunmuş olurlar diyoruz. Ve bu konuyla ilgili, yani Allah'ın haram ve helallerini değiştirmenin küfür olmasıyla ilgili son delilimizi getiriyoruz. Allah-u Teala Tevbe suresinin 37. ayetinde innemen nesiu ziyadetun fil küfr. İnnemen nesiu ziyadetun fil küfr. Nesiye, yani haram aylarda ileri gitmek küfürde bir artıştır diyor Allah-u Teala. Yani Araplara 4 ay haram kılındı. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep. Bu aylarda savaşmak İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatinden kalma bir haramdır. Bu ayetlerde Arapların savaşmaması gerekiyor. Peki Araplar ne yaptı? Araplar ne yaptı? Dikkat edin. Allah'ın bu haramını iptal etmediler. Allah'ın bu haramını iptal etmediler. Bu haramı helalleştirmediler. Yani bir kanun çıkartıp, kendilerince bir yasa çıkartıp, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayında savaşmak helaldir demediler. Peki ne yaptılar? Ne yaptılar? Yerlerini değiştirdiler. Mesela bu yıl Muharrem ayında savaşmak istediklerinde dediler ki, bu ay Muharrem değildir, Safer'dir. Gelecek yıl Sefer ayını Muharrem yaparız dediler. Bir yılda iki tane Sefer ayı, diğer yılda ise iki tane Muharrem ayı yaptılar. Veya değişik değişik görüşler var. Dikkat edin. Dikkat edin. Araplar Allah'ın haram kılmış olduğu ayları helalleştirmediler. Daha doğrusu Araplar Allah'ın haramını helalleştirmediler. Allah'ın haramı üzerinde oynadılar. Haramı üzerinde oynadılar. Dediler ki bu tamam haramdır, biz bunu kabul ediyoruz ama bu haramın mahiyeti şu şekildedir. Allah-u Teala onlardan için diyor ki innemen nesiu ziyadetun fil kufr. Haram aylarda oynamak, haram ayları ertelemek ancak küfürde ileri gitmektir diyor. Küfürde ileri gitmektir. İbn Hazm bu ayeti dair diyor ki Kur'an'ın indiği Arapça dilinin gereği olarak bir şeyin fazlası o şeyin cinsinden olur. Yani küfürde ileri gitmek ziyade küfrün cinsindendir. Siz küfür bakımından ileri gittiniz. Bu ayette diyor İbn Hazm küfürde ileri gitmek lafzı haram ayların yerlerini değiştirmenin küfür olduğunu gösteriyor. Bu ayların yerlerini değiştirmek bir ameldir ve Allah'ın haram kıldığını helal kılmaktır. Bu sebeple her kim olursa olsun Allah'ın haram kıldığını helal kılan kafir olur diyor İbn Hazm eserinde. Yine Ebu'l-Ala el-Mevdudi bu diyor onların Allah'ın isyan ettikleri ve kendilerini Allah'tan bağımsız kıldıkları anlamına gelir ki bu da küfürdür diyor. Aynı şekilde Kurtubi onlar diyor böyle yaparak haram ve helal kılma yetkisini kendi üzerlerinde gördüler ve arzuları doğrultusunda kanaat belirttiler. Kendilerine dinden olmayan bir uygulama koydular. Bunun sonucunda da Allah'ın haram kıldığını helal kıldılar diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Arapların yapmış olduğu bu fiile Kurtubi'nin ve İbn Hazm'ın ifadelerinde de açıkça görüleceği üzere haramı helalleştirmek. Yani onlar teşri noktasında söz sahibi olduklarını iddia ettiler. Aslen onlar haramı helalleştirmediler. Haram ayların yerlerini değiştirdiler. Ertelediler. Allah'ın haramını bir şekilde tahrif ederek helalleştirdiler. Allah-u Teala da bunlara bu yaptıklarına küfürde ileri gitmektir diyor. Şimdi soruyorum. Sadece haram aylar noktasında Allah'ın helal ve haram sınırlarını değiştirmek, küfürde ileri gitmekse Allah'ın kitabının tamamını değiştirmek nedir? Dikkat edin. Allah-u Teala hırsızlıkla ilgili kanunlarını değiştirdiler. Allah'ın zina edenlerle ilgili kanunlarını değiştirdiler. Zina edene ceza vermedikleri gibi onu serbest bıraktılar. İrtidat, Allah-u Teala öldürün dedi. Bunlar demokrasi diye getirdikleri uyduruk sistemle ne yaptılar? Mürtetliği serbest bıraktılar. Bütün bunları yapan küfürde artışın son noktası değil midir diyoruz. Ve dersimizin sonuna geliyoruz. İsterseniz kısaca özetleyelim. Dedik ki kevni hakimiyet ve teşri hakimiyet, bizim kitabımızın konusu teşri hakimiyettir. Teşri hakimiyet demek yasa koymak, hüküm koymak, kanun vaat etmek demektir. Vaaz etmek, çıkarmak demektir. Bu konuda tek yetkili, tek söz sahibi Allah'tır. Müslümanlar bu konuda icma etmiştir. Allah'ın kitabında sarih olarak şeriat sahibinin ancak Allah-u Teala olduğu net, açık bir şekilde, hiç kimsenin tahrifine müsamaha etmeyecek bir şekilde net ve açıktır. Ve kim Allah'ın indirdiğini bir kenara bırakarak kendi hevasıyla, kendi arzusuyla kanunlar çıkarmaya, kendi istekleri doğrultusunda yasa yapmaya yeltenirse, bu kimse kendisini Allah'a ortak koşmuştur, bir. İki, Firavun misali rableşmiştir, rablik iddiasına bulunmuştur. Firavun misali tağutlaşmıştır, ilahlaşmıştır. Allah-u Teala izheb ila firavun innehu tağa, Firavun'a git, o tağutlaştı diyor. Niçin? Çünkü ben yasa koyarım, ben hüküm koyarım ve bunu yapanların da en iyisi, en üstünü benim dediği için diyor Allah-u Teala. İnşallah dersimiz anlaşılmıştır. Siz dersimizle ilgili verdiğimiz ayetleri teker teker gözden geçirin. Aklınızda numaralarıyla bulunsun bu ayetler ve bu ayetlere dair alimlerin kavillerini mutlak surette ezberleyin diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.